Galegos no baix. Bueno, pues voltamos a Galicia, Y en esta ocasión vamos a falar pois con Mingos Lorenzo, que é do grupo Pedra que Tiña. E que nos deu o seu teléfono foi o seu enderezo, non? O seu enderezo pois foi o Xaquín Xesteira, outro mestre. Un mestre que me parece que foi mestre desta xente, me parece que tamén foi mestre desta xente. Eu este grupo xa o teño visto na televisión. Pedra que Tiña? Sí, xa o teño visto na televisión. Vale. Vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Mingos. Boa tarde. Moitas gracias. Moitas gracias por atendernos e por perder estes minutiños connosco. Non hai problema, encantado. Vale. Encantado. Bueno, falanos de Pedra que Tiña, xa que estamos a falar de... Exactamente. De este sí, grupo. Claro. De Pedra que Tiña para min é realmente fácil falar, sí, non? Sí. Moi fácil falar porque Pedra que Tiña é un proxecto que comenzou fai aproximadamente uns 5-6 anos, sí. Cando había unhas persoas maiores, maiores me refiero de idade, non? Sí, sí, ya. De idade. Son moi xoves, todas elas o comportamento, non? Sí. E creían que tiñan a inquedanza de estudar un pouco máis, técnica de canto e algunhas cousas, non? Entón, bueno, pois falaron comigo, si eu tiña ben, pois irme por aí, pro seu lugar de ensaio e lle botaban a man. Ben, eu tiña moi claro que eran personas importantísimas na música tradicional galega, posto que aí había bebido moita xente que se estaba tendo éxito, como era pois Leilía, Mercedes Peón, Chisco, moita xente, sí, non? Sí, moitísimos. E, claro, eu vin rápidamente a posibilidad de facer un traballo pois con todo o material que les tiñan, que era moito, rico, e aí empezou a idea de crear este grupo, do que eu agora mismo formo parte, non? Sí, porque... Empecé como mestre e acabo como músico, tocando con elas. Bueno, eres mestre... E aparte, pois tamén axudas, porque vexo que eu que vin na televisión, vin que facíais, non me lembro agora que peza era, pero era me parece que era algo dibullando millo ou algo así, non? Sí. Facéis todo isto e despois poñes a cantar. A min iso foi o que gracia me fixo. Sí, bueno, ¿no? Porque a verdade é que a música tradicional en xeral parte do rural, non? Exactamente. E ali onde había un traballo, fose do tipo que fose, sí, habitualmente a xente era o lugar que tiña para divertimento, non? Neste momento estamos xa moi avanzados, mas se voltamos 50 ou 60 ou 80 anos atrás, non había tanta posibilidad, non había tanta discoteca, non había tanta medio de comunicación, non había... E entón a xente nos lugares, nas aldeas, tiña que xuntarse e cantar. E calquer traballo de campo era un momento bo para convivir e cantar tamén. Sí. E de aí, pois, parte un pouco, en casi todos os povos, a música tradicional, non? Que é donde nace, donde se mantén, non? Porque, por exemplo, cando se fai a seitura do centeo, a do trigo, e todo iso, tamén cando se remato o día, pois, case sempre bailaban. Sí, ou cantaban. Sí, ou... sí, porque, bueno, os tempos cambiaron totalmente, non? Exactamente. Mais entón había máis o troco, que se chamaba. Eu vou te axudar a botar o millo e ti ves me axudar pois, a botar o centeo. Exactamente. Así, ¿no? Sí, e entón, bueno, pues, normalmente este tipo de traballos había moita xente nas aldeas colaborando. Entón había unha xente que cantaba e outra que bailaba. Exactamente, e sí. E había mozos e mozas e entón, pues, ao final de cada traballo, pues, sempre había un pequeniño momento para o divertimento. Eu ainda lembro... cando se facía a xeitura do centeo ou eso, cando acababan, normalmente normalmente xuntábanse, pois, non sei, aquela xente, ou mellor nunha praza, aí, utilizaban, sí, utilizaban os trebellos do campo, non? Para sí, sí, traba, a aixada, a gadaña, a, en fin, fouciño, para facer sí, sí, o feito, chapo, como lle chaman, o de feito dese tipo de a lata do pimentón, de aperos de traballo, de aí salen saen unha gran parte de todos os instrumentos percutivos, sí, todo a percusión, casi toda ela sai de aí, parte de aí, non? Sí, sí. Porque si vamos a o que nos aquí en Galiza, é a nosa instrumento que leva ferriñas, a pandeireta. Exactamente. Pois a pandeireta sai de un apeiro de traballo que era unha peneira, sí, era peneira, sí, millo, e entón viñan os, bueno, pois aquela xente maior que era mañosa, sí, e do ar dunha peneira transformado nunha pandeireta, porque non había medios. Bueno, isto sí, sí, sai así un pouco todo, non? Como a cantiga que dice, deume o cuarto da pineira. Exactamente. falando de tradición e falando de instrumentación e tamén de historia, ti tendes no, na vosa páxina web de Pedra que tiña un curioso detalle con respecto ao nome, non, de procedencia de Pedra que tiña. Sí, Pedra que tiña é moi curioso. A realidade da historia é que no alto dun monte, bueno, é ben un pouco explicado, mas eu explico tamén, sí, que no alto dun monte que está no lugar de no concello de Mondariz, hai un monte, bueno, ese monte. Sí, sí, sí. Chámase Pedra que tiña e ben dado o nome porque no alto hai un penedo, unha pedra grande, sí, que está apoiada sobre outras cuantas pedras e que ten debaixo un oco que, dependendo da pedra con que se percuta, pois fai un son de campán, de campán, máis agudo ou menos agudo. Ben, ben, ben, ben. É unha pedra que ten música, dependendo, é só a campá, o sea, dalle unha pedra e vai ton. Sí, sí, sí, sí. Se a pedra máis fina vai ten. Sí, entón sí, dai claro, parte como a maioría das dos compoñentes do grupo son de ese lugar, de esa zona. Pois dixeron, que bonito, vamos a facer unha homenaxe a este monte que ten. Claro. E aparte, que tiña moita historia, porque nese lugar de pedra que tiña, os mozos e as mozas dos anos 45, 40, 50, 60, iban pali cogando coas ovellas, coas vacas e tal. E ali, claro, pois, namoraban, e ali cantaban, e ali bailaban. É que realmente é un lugar moi... E tamén facedes un agasallo e unha homenaxe a un compañeiro, non? A Genucho. Sí, Eugenia, estás moi informado. Sí, sí, Genucho sí, é un deses personaxes que ten que haber, no, nos povos, non? Sí, sí. Ese personaxe que detrás del móvese moita xente, sí, móvese moito da nosa cultura. Era sí, un home sí, sí, que por haber sido emigrante, sí, porque a emigración realmente pues, ablanda. Ablanda, non? Sí. E a xente que está fora, eu creo que en calquer povo do mundo, cando sais do teu propio povo é cando máis o botas de menos e cando máis o valoras. Ben, este home había emigrado na súa xuventude e cando voltou era un desos homes que bailaba moi ben. Uh-huh. E bailaba. El chegaba a calquer xuntanza, a calquer xerán, e el entraba bailando. Sí. E entón toda a xuventude e toda a xente de mediana edad e maior iba xunto Genucho e ali se puña todo o mundo a bailar. Uh-huh. E este home formaba parte do grupo Pedra que tiña, que por mala sorte para nós, perdémolo, pois, bueno, en fin, sí, pero está no noso recordo e recordámoslo con moito cariño e está presente. O bailador dos Seráns. Bueno, por bailador certo, dos Seráns. Sí, sí. Por certo, que indo de Porriño cara Mondariz, tanto pola carretera nova como pola Vella ou pola Autovía, hai moitas pedras moi bonitas. Algúna delas, por exemplo, a mí, agora mesmo vénse má memoria, o pianista, non? Que era o pianista, que o miras vindo de Porriño, si, sí, subindo de Porriño a Cans, nese lugar onde se fai esa exposición de cine todos os anos. Internacional, moito máis importante que Cans. Sí, entón, sí, vas subindo e a dereita ves o pianista lá arriba, ese penedo tan grande que sí, realmente desa baixo parece un piano, sí, sí, sí, un home tocando piano. Piano de cola, grandísimo. Oye, sí, estás... Estás muy posto, ¿eh? Bueno, axúdame ti, que non é o mismo. Eu podo dar información da que temos, pero que a verdade é que si non temos con tertulios como a ti, mingos, non poderíamos seguir adiante con eso. Por certo, varios mingos hai xa nese grupo, non? Sí, bueno, hai varios mingos porque eu afortunado, son un home moi afortunado, decía yo onte que estábamos grabando un programa, que estamos agora facendo un arador de pedra que tiña, vai se facer un serán, a televisión de Galicia está moi interesada e vai facer un serán que vai durar dúas horas de emisión, é unha cousa especial, e entón onte estaba nun ensayo que me foron a gravar un dos grupos que dirixo e unha rapaza me falaba, decíame, tú non tes horas para, digo, non, pero eu son moi afortunado. Eu son deses afortunados que vivo de aquilo que realmente me gusta, que me gusta tremendamente. Entón, quizás por esa razón, e na miña casa, gustaríame que viñeras un día, e aquí, desde unha gaita hasta un piano, pandeiretas, pandeiros, violín, temos de todo. E claro, os rapaces nacen, os rapaces crecen e viven claro. Y fan aquilo que realmente sinten desde pequeniños. Entón é moi fácil para mí, porque a miña muller tamén toco acordeón e piano, está no grupo, e os nenos, que son Mingos e Fran, e Miriam, que é a maior, están tamén. Sí, son varios Mingos, dicía eu. Sí, é por cierto, sí. Hai Mingos Junior, Mingos, que sou eu. Muy bien, Mingo. E rodeaste ademais de xente noble, importante, músicos bueno, arranxadores e compositores extraordinarios como Xaquín Xesteira, e outros moitos, non? Sí, que foi quen nos puso en contacto con ele, claro. Sí, a relación de Xaquín Xesteira mía con el fai moito tempo xa, claro. Porque é un dos grandes mestres que temos en Vigo, sí, de música en xeral, sí, tradicional, sí, e en especial de gaite, un dos mestres gaiteiros, sí, que temos en Aetraz en Vigo, ¿no? Sí, sí. E ten varios métodos de unha gran calidade, claro. E, claro, forma parte, el foi un dos fundadores de Treixadura Gaiteiros, claro. E eu, pois, por medio dese, porque eu son barítono, de o Orfeón de Treixadura Gaiteiros. Entón aí temos unha especial relación. Entón eu pa grabación e algún tema, pois pedín colaboración, porque claro, ao chegar ao estudio de grabación precisamos que un este na mistura, outro este dentro e tal. Entonces digo, bueno, pois non había duda, non tiña duda, eu non tiña duda dos coñecementos que está en Xaquín e da boa amistade que temos e tal, non tiña duda. A persona que tiña que colaborar comigo era Xaquín Xesteira, eso estaba moi claro. E, bueno, fixemos algún arranxo conxunto neste mesmo disco, e, bueno, entre xa dura, xa todos sabemos, coñecemos o traballo del, e, en xeral, en moitos outros traballos que hai en Galicia. Por lo tanto, é un gran colaborador, un gran músico e unha persona extraordinaria. Xa sabemos de que Gabá de Bormuto aumente, lógicamente, quere decir que vos coñecedes e que sodes grandes intérpretes tamén, non? Nos coñecemos moito. Bueno, grandes somos, bueno, facemos o que realmente podemos, ¿no? Sí, sí. Bueno, eu desde logo cando vin isto e aínda onte estuve escuitando algunha Treixadura, de Treixadura, de Pedra que tiña. Que foi con comezamos pues, tendes que levarnos por aí. Sí, sí, sí. O gallá estuveran nos irmáns. Faremos o esforzo máximo posible por visitaros por aí. O gallá estuveran nos irmáns o poder facer. De verdade que para nós sería bueno, un enorme honor que... e ao mesmo tempo gabarnos de que vos estiverades o noso carón. Claro. Exactamente. Sí, é certo. De telos aquí. En algún momento poderemos facelo. O que si facemos... Vamos a ter fe. O que si facemos en moitas ocasións é poñer a música vosa. Eso sí que é certo. E ao mesmo tempo por disfrutar non solamente da vosa música sino das voces que, por certo, algunhas delas non son moi coñecidas, pero son extraordinarias. María Xesús Fernández, Miriam Lorenzo, sí, Hortensia... Sí. Lola Rial, Herminia, bueno, e unha muller que ti mencionaste ou vos mencionades no disco, que no comezo queredeslle dar un homenaxe e un honor importante, que a señora Elena, non? Elena, sí, Elena. A señora Elena realmente é un referente vivo, é un tesouro vivo, sí. Porque ela vive en Pontevedra, a cidade, porque ela é de Toutón, nacida en Toutón, Darino, que fixo Mondariz, máis no viña xa desplazas a Pontevedra por temas de traballo. E viva aí, pero foi sempre unha referencia, primeiro polo color e a forma de cantar. É unha maravilla escoitar a cantar, sí. Esa voz é majestuosa, non? Pero ademais ela ten empeza a cantar e pode estar cantando todo o día distintos temas, por lo cual pois todas as que son un pouco máis novas que ela, cando hai que facer algo, van a xunto a señora Elena. Señora Elena, cántenos algo, a ver que ten por aí. E ese é un pouco, pois... Claro. Para min, fai como de referencia como a señora Carmen de Malvela, non? Exactamente. Sí, a señora Carmen de Malvela. Outra persoa entrañable, ademais, sí. Moi entrañable. Que tamén seguro que coñeces. Claro, claro. As Malvelas coñecémolas porque traballamos moito xuntos. Nos facemos traballos con Malvelas, con Elía, con Kepa Junquera, bueno, en fin, son treixa dura en realidad. E os grupiños aquí, pues, máis ou menos, nos coñecemos todos. Claro, temos moi boa relación e colaboramos sempre que podemos e aportamos cosas unos outros, non? Aí, a verdad, que a convivencia, a relación é extraordinaria, moi boa, non? Mingos, alguna noticia que lle podamos decir, adiantar os nosos ointes con respecto ao voso traballo, que seguro que a mellor estades preparando algo interesante. Xa, andala a mellor parte da xira ou parte de alguna pregrabación. Con respecto ao noso traballo, de momento estamos ampliando un poquinho máis o repertorio, estamos facendo alguna modificación, estamos con o tema Mar de Vigo, que é un traballo que quiso facer pues un pouco en homenaxe á emigración, ¿no? E ao home do mar e toda esa época pues, un pouco tráxica e bueno, e a tristeza ou a tristura ou a grandeza do home de mar. Entón eu xunten esas dúas cousas, ¿no? Por un lado o Porto de Vigo, por outro lado o Mariñeiro e por outro lado esa emigración dos anos 30, 40, 50, ¿no? E actual. Xa facía referencia a ela no primeiro traballo, non? Con aquelas tres coplas que fixeches un homenaxe a majestuosa ría de Vigo, non? Sí. E, bueno, pues estamos ampliando un poquinho, estamos facendo pequenos arranxos, porque, bueno, un fai un traballo, fai o disco, máis despois, sobre a marcha, pois os traballos os vas modificando un poquinho para que cada concerto sea un pouco distinto, e, bueno, estamos traballando xa nun futuro disco que, bueno, que eu creo que a volta de un ano ou así empezaremos a gravar. Pero eso, cando sea pa esa, falaremos de novo e será. Exactamente, sí, hombre. Bueno, pero é o que dicimos, que vos seguides traballando en todos os aspectos. Se agora mesmo estades preparando esas dúas horas de intervención musical grabada, tamén en Contrixadura Orfeón, quero dicir que non parades. Contrixadura Orfeón estamos agora preparando o 25 aniversario, que se gravará en directo, con público, no Teatro García Barbón. Temos dous días de grabación, non sei se Xaquín xa seguramente vos falou disto, pero se non falou vos eu. Sí. E faremoslo en novembro e en decembro presentaremoslo o disco xa rematado e con, bueno, pues este un pouco. E entón estamos botando man de algún clásicos que, en fin, arranxamos un pouquiño e metemos algúns temas tamén que son novos. Bueno, novos, son temas antigos, máis novos no noso repertorio. Estamos traballando agora niso, sí. Muy ben. Bueno, seguro que disfrutaremos. Hombre. Porque en alguna ocasión que a xente nos dice poñe de YouTube ese traballo de Treixadura que foi unha representación que fixeron en Pontevedra e tal, e aparecen tamén as voces do povo, porque facedes cantar ao povo, non? Sí, bueno, porque temos prácticamente un segundo himno galego, non? Exactamente. Que Fisterra xa non podemos pasar ningún concerto sin cantalo e sin que o povo cante con nós. E hai un momento, ademais, que nós no escenario calades, paramos de cantar e sigue público. O público cantando Fisterra e logo nos entramos de novo máis tarde. É realmente emocionante. Emocionante. A eso me refería, que algún dos nosos ointes nos chaman e de poñe de esa que canta unha de Treixadura e o povo escoitase. Vale. Claro, como eso non está en CD, non está en disco, nin en vinilo. Puro directo, ¿no? Exactamente. Sí. E a veces escoitase algunha cousa así un poquinho, pero é precioso. Sí, que é certo que, bueno, seguro que disfrutades tanto de eso como do caché que vos poden dar, non? No, mira, o caché realmente é anecdótico, non? Bueno, non sei se por sorte ou por desgracia, a mí eso non vou entrar en eso, porque, bueno, na música tradicional é moi difícil realmente poder vivir dela, non? Sí, claro. Entón, nos, o único que tratamos de de non baixar de ese nivel ao que chegamos, non? O sea, nos agora temos unha responsabilidade co povo, non? A ver que chegamos a unha altura determinada, temos unha infraestructura que é imposible baixarse dela. Claro. O sea, si nos empezáramos agora a falar de cifras, realmente o que somos os músicos, non, vamos, as cantidades que cobramos son relativamente accesorias. O sea, por eso nadie se ponga... Se non lo comentaba precisamente ese aquí. É cuestión de que realmente querer moito aquilo que faz, non? Sí. Pero claro, Estrexadura ahora mismo ten unha infraestructura xa que é necesaria, non? Porque non para atrás non podes andar, e estamosla cuidando moito porque consideramos que, bueno, que aí é onde debe estar calquer música tradicional de calquer povo, aí arriba, donde empecen a valorala, e que, bueno, que temos que valorar o povo e os que queremos moito a cultura en xeral, que non son precisamente os que deberan. Non vamos a entrar agora nesas historias, pero claro, este é así, o sea, realmente Treixadura valora o que fai, valora estar no escenario, valora emocionar ao público, pero o que menos nos preocupa é precisamente o caché. O caché, pois, é algo que ten que ser para pagar o que é infraestructura, o demais. Exactamente. Os gastos mínimos. Pero por eso me refería eu ao feito de que a valoración e esa comunicación coa xente do povo, co público, en realidade, é a que quizás máis vos enche, non? Sin duda. Vamos, eso realmente que... Claro. Que ten que ser unha satisfacción enorme. Claro, eso é moi emocionante, enriquece moito, aliméntanos dunha forma especial, o sea, eso realmente que é o que buscamos, non? Que o povo sinta esa sensación de emoción, eso é impresionante, non? A proximidade que vos... A verdad que é unha sorte, non, poder desde logo a ese momento, non? Para nós tamén, poder disfrutar dela. Exactamente. De verdade que sí. Estamos chegando ao final da nosa oriña de emisión, pero volvemos a repetirche. Eu darlle as gracias por atenderme. Por atenderme cando el chamén. E daqui a outro pouco, non sei, do un mes ou menos, somos capaces de outra vez de incomodarte, molestarche para poder comentar alguna cousa máis. Será un placer, non hai ningún problema. Sempre falemos de música, de cousas interesantes, non hai ningún problema. Graciñas outra vez, Mingo. Pois un placer, un abrazo. Unha aperta. Debemos ser unha convidada... Eso, debemos un café. Venga, e se non un chupito de Oruxo de Herbas. Esa da Joi que está buísimo. Sí. É moi digestivo, Sí. Bueno. Unha aperta para todos. Gracias, vale, Mingo. Ata outro momento. Unha aperta moi forte. Todo ben. Bueno, pois, amigas e amigos, vámonos ir indo. Bueno, vamos a despedirnos e dicirles que a vindeira semana voltaremos a estar aquí. Exactamente. Na mesma hora. No mesmo sitio, na mesma hora, de 4 a 6 da tarde, e o domingo reemitimos o programa de 1 a 3 da tarde. Así que, amigas e amigos, como dicía Castelao, que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Unha aperta moi forte e de coxoves que ven. Ata a vindeira semana.